हर जस नित सुन वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। श्लोक संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है। निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर राग जैत श्री दीवार दी 17वीं पौड़ी श्लोक नाल।